أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أي خالق من، أي مهربانم، نام تو هر جا برد زبانم. ای جمله هستی گشت از تو پیدا، دلهای ما را یارب تو سودا. هر سینه از تو فرمان پذیرد، هر نور روشن نور از تو گیرد. هر آن چه بینیم غیر از تو فانی، گر تو بخواهی میگردد آنی. هر کس که از توست خالی و خاموش، در گرد دوران گردد فراموش. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. گلهای زیبا گشت از تو زیبا، دلهای ما را یا رب تو سودا. منزلگه ما روشن ز رویا، هر سیر سیرا از مهر کویا. ساقی درگاه ای ذوالجلالم، از خود فزون کن فکر و خیالم. ای مهربان تر از مهربانان، ای جان هر جان، ای جان جانم. یک لحظه از ما رو بر مگردان، ما را به خود گیر ای شاه دوران. ما را ز لطفت عشقی بیاموز، در ماز عشقت شمعی برافروز. استغفر الله استغفر الله